Филимон. Христ Есүсийн хоригдлоо Паул болон Дүү Тимот нараас бидний хайрт болон хамтран зүтгэгч Филимон, бидний игч Апфя, хамтран дайтагч Архип нарт болон гэртчин цуглддаг чуулганд бидний эцэг бурхнаас ба эцэн Есүс Христээс нэгүүлсэл амар тайван та нарт байх болтугай. Би залбиралдаа чамайг дурсаж, бурхандан үргэлж талархдаг. Учир нь би эзэн Есүст ба бүх ариун хүмүүст хандсан чиний хайр ба итгэлийн талаар сонсдог. Христ руу хандсан чамд буй аливаа сайн зүйлийн мэдлэг дотор чиний итгэлийн нөхөрлөл үр дүнтэй болоосай гэж би залбирч байна. Би чиний хайраас маш их баяр баясгалан тайвширлыг авсан юм. Яагад гэвэл дүү минь чиний ачаар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхэрсэн байна. Тиймээс хэдийгээр би хийвэл зохих зүйлийг чинь чам тушаах үлэмж зориг Христ дотор надад бий боловч, настай идүүгээ Христ Есүсийн хоригдлол болох Паул би тийм нэгэн байж хайрын улмаас харин ч чамаас хичээнгүйлэн гуй. Би Онесим гэдэг хүүгийнхээ төлөө чамаас гуй. Би түүнийг хүлээтэй байхдаа төрүүлсэн юм. Тэр чамд урд нь ашиггүй байсан боловч харин одоо чамд ч надад ч ашигтай. Би түүнийг чам руу буцаан явууллаа. Тэр бол миний зүрх билээ. Би сайн мэдээний төлөө хүлээсэнд байхдаа түүнийг чиний өмнөөс өөртөө үйлчлүүлэх хэмээн дэргэдэм байлгахыг хүссэн юм. Гэвч чиний сайн албадлагаас мэт биш, харин өөрийн чинь сайн дурын хүслээр байгаасаа хэмээн би чиний зөвшөөрлгүйгээр юу ч хийхийг хүссэнгүй. Чи түүнийг үрд буцааж явахын тулд энэхүү шалтгааны улмаас тэр чамаас түр зуур салсан байх. Саашид тэрээр боол шиг бус, харин боолоос ч илүү байх бөгөөд махан биеинч дотор, эзнийч дотор, ялангуяа миний хувьд болон чиний хувьд бүр ч илүү хайрт дүүмэн байх болно. Иймд хэрв чи намайг хамтрагч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээн авахын адил түүнийгч хүлээн ав. Хэрв тэр чамд ямар нэгэн муу хийсэн бол эсвэл чамд өртөө бол үүнийг надтай тооцоорой. Паул би өөрийн гараар бичиж байна. Би түүнийг нь төлнө. Чи өөрөө бас надад өртөө шүү дээ гэж би чамд сануулах хэрэггүй байх. Тийм ээ дүүмэн. Эзэн дотор чиний тусыг авахсан. Христ дотор миний зүрхийг тэнхэрүүл. Миний хилснээс илүү ихийг хийнэ гэдгийг чинь би мэддэг тул чиний дуулууртай байдалд итгэн би чамд бичлээ. Үүний зэрэгцээ надад байр бэлдээрэй. Учир нь та нарын залбиралаар би та нар руу очин химээн найдаж байна. Христ Есүс дотор надтай хамт хоригдогч Епафра чамд минт хүргэж байна. Миний хамтран зүтгэгчд болох Марк, Аристарх, Дэм болон Лук нар минд дамжуулж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүүлсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.